Przyjmy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były premier odpowiadał na pytania posłów z Komisji Śledczej badającej sprawę Amber Gold. Podsumowanie na początek tego serwisu Trójki. Później do sądu wysłano zarzuty dla gangu spod Beskidzia, porywającego ludzi dla okupu. Pakistańscy radykałowie domagają się unieważnienia wyroku w sprawie chrześcijanki Asii Bibi. 7 godzin pomiędzygodzinna przerwa. Tyle trwało przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed komisją badającą aferę Amber Gold. Michał Fabisiak przypomni, o czym mówiono już po zakończeniu przesłuchania. Małgorzata Wasserman po zakończeniu przesłuchania tłumaczyła, że komisji udało się zrealizować główny cel, którym było rozliczenie urzędów podlegających kontroli Sejmu. W jej ocenie zeznania Donalda Tuska pokazały, że nie panował nad nadzorowanymi przez siebie instytucjami. Wolność to była dla takich ludzi jak Marcin P., a dla ludzi, którzy wierzyli w to, że premier panuje nad tym, co się w kraju dzieje, to były tylko łzy i utrata majątku życia. Donald Tusk oskarżenia o to, że nie panował nad państwem, nazwał insynuacjami. Były premier ocenił, że pojawiają się one, ponieważ prokuratura i służby nie mogą zasugerować niczego negatywnego pod jego adresem. Jeden będzie oceniał moje premierstwo jako skuteczne, drugi będzie uważał, że byłem słabym. Tusk tłumaczył, że starał się zachować powściągliwość w sprawie wyjaśniania działań spółki Amber Gold ze względu na współpracę swojego syna z należącymi do niej liniami lotniczymi. Ocenił, że w tej sytuacji jego zaangażowanie w badanie afery byłoby niedopuszczalne. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Po zakończeniu przesłuchania przewodnicząca komisji była też pytana, czy Tusk będzie ponownie przesłuchiwany przez komisję. Stwierdziła, tu cytat, dzisiaj wpłynęły do komisji śledczej kolejne akta z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec materiałów, które daje ABW. Spółka Amber Gold, przypomnijmy, powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. Oszukała niemal 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiano podczas spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Rozmowy zakończyły się po ponad 2 godzinach. Był na nich m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wiceprezes PiS Adam Lipiński, wychodząc ze spotkania, oświadczył dziennikarzom, że nigdy nie komentujemy tego, co się dzieje na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki przed rozpoczęciem spotkania powiedział, że będzie ono dotyczyło podsumowania drugiej tury wyborów samorządowych. Jest akt oskarżenia przeciwko gangsterom spod Beskidzia, porywającym ludzi dla okupu. Zarzuty w tej sprawie usłyszały 4 osoby. Tym tematem zajmuje się Joanna Opas. Śledczy ustalili, że do przestępstw dochodziło w latach 2014-2017 na Podbeskidziu. Prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy poznali się w zakładzie karnym, a następnie na terenie Bielska Białej i okolic rozpoczęli typowanie osób, które wybierali jako ofiary uprowadzeń. Oskarżeni sprawdzali stan majątkowy, codzienne zwyczaje i miejsca zamieszkania ofiar. Potem śledzili te osoby. Członkowie grupy, dokonując uprowadzeń, zatrzymywali ofiary do fikcyjnej kontroli drogowej. Używali przy tym atrapy broni palnej oraz przebrania w mundury policyjne. Na czas negocjacji z rodzinami ofiar wynajmowali specjalnie przystosowane mieszkania i pomieszczenia, w których przetrzymywali zakładników. W ten sposób doprowadzili do porwania 4 osób, osiągając okup o łącznej wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Dodajmy, że oskarżeni przyznali się do winy. Unieważnienia wyroku w sprawie Asii Bibi i ponownego skazania jej na śmierć chcą pakistańscy radykałowie. Politycy partii Jamaat-e-Islami zorganizowali protest w kilkadziesiąt godzin po tym, jak pakistańskie władze zawarły ugodę z islamistami. Jeden z pakistańskich biskupów apeluje też do władz o ochronę chrześcijan w tym kraju. Setki zwolenników partii Jamaat-e-Islami wyszły na ulicę Karachi, by ponownie domagać się kary śmierci dla Asii Bibi. Do demonstracji doszło już po tym, jak władze w Islamabadzie zawarły z radykałami ugodę. To porozumienie zostało zawarte tylko z jedną partią, ale z nami nie. Chcemy wiedzieć, gdzie jest teraz kobieta. Chcemy też wiedzieć, czy rząd ponownie zajmie się jej sprawą. Ugoda została zawarta po protestach partii Tehreek-i-Labbaik. Dzisiaj Twitter zawiesił konto lidera partii po tym, jak publikował on obraźliwe wpisy pod adresem sędziów, władz i wojska. Nie wiadomo, gdzie teraz jest Asia Bibi. Jej prawnik kilka dni temu uciekł z kraju, bo jemu również grożono śmiercią. Dzisiaj okazało się, że jest w Holandii. Mąż chrześcijanki zaapelował wczoraj o azyl do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na razie jednak ani Asia Bibi, ani jej rodzina nie mogą opuścić Pakistanu. Jeden z biskupów z Karachi, Saik Daniel, zaapelował do władz o skuteczną ochronę chrześcijan w tym kraju. Władze mówią, że zapewniają nam bezpieczeństwo, ale tak naprawdę boimy się o życie. Jesteśmy bowiem teraz na widelcu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przypomnijmy, 47-letnia chrześcijanka przed 10 laty wdała się w sprzeczkę z muzułmankami i została oskarżona o bluźnierstwo. W środę pakistański Sąd Najwyższy ostatecznie oczyścił ją z zarzutów. Wtedy doszło do gwałtownych protestów radykalnych ugrupowań islamistycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Jagiellonia nie myśli tracić kontakt z czołówką tabeli. W ostatnim meczu 14 kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie wysoko, bo aż 4-1 pokonała w Sosnowcu Zagłębie. Bohaterem meczu Karol Świderski strzelił 2 gole dla Jagi. Po jednym dołożyli Łukasz Burliga i Arwyda Snowikowa. Posłuchamy ostatniego z wymienionych. Trener powiedział, że będzie bardzo ciężki mecz i musimy nastawić na walkę, bo oni gra bardzo blisko i agresywnie. Nam to udało się, prowadziliśmy piłkę dobrze i dobrze, że strzeliliśmy. 2 mecze przed też niedobrze grali, tylko my teraz zaczęliśmy dobrze grać, zmienili taktykę i teraz utrzymamy piłkę, stwarzamy dobrze sytuację. Honorowe trafienie dla Zagłębia zanotował Wamara Sanogo. Wypowie się nie on, lecz bramkarz gospodarzy Dawid Kudła. Jagiellonia pokazała dzisiaj, jak się gra w piłkę i nie ma dyskusji. Przegraliśmy to spotkanie zdecydowanie. Zdecydowanie Jagiellonia była lepsza w tym spotkaniu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się z nami stało, bo to nie było Zagłębie z ostatnich 2 spotkań i przegraliśmy to spotkanie zasłużenie. Ekipa z Białegostoku pozostała po wygranej na pozycji wicelidera. Gospodarze nadal okupują ostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Lechia. Tyle o piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. W siatkarskiej lidze kobiet mistrzynie Polski Chemik Police dobrze rozpoczęły nowy sezon. Pokonały, choć nie bez kłopotów, u siebie Legionowie 3-1. Teraz o innym sporcie z siatką na środku boiska. Kibice tenisa niestety spodziewali się tej decyzji. Rafa Nadal wycofał się z kończącego sezon turnieju ATP Finals, traktowanego jako nieoficjalne Mistrzostwa Świata. Miejsce Hiszpana, który jak co roku o tej porze przegrywa z kontuzjami, zajmie w Londynie Amerykanin John Isner. Kończymy podnoszeniem ciężarów i nieudanym występem w Mistrzostwach Świata w Turkmenistanie. Krzysztofa Zwarycza, nasz sztangista, spalił 3 podejścia w podrzucie i nie został sklasyfikowany w kategorii 81 kg. Znów o sporcie po 23. A w nocy od 2 stopni na Podhalu do 8 w centrum i nad morzem oraz 12 na ziemi lubuskiej. Poza tym pogodnie, nad ranem mgły, nad morzem silniejszy wiatr. Jutro z kolei na termometrach od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między 16 a 19. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Benet. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki Melodie na Psałterz Polski w XVI wieku? Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program Drugi Polskiego Radia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz ARI, Canon, Mercedes Auto Frelick, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dobry wieczór, Aliso. Jest z nami dzisiaj Alisa Wales, poetka, tłumaczka, badaczka literatury. 94 lat temu, lata temu, urodził się Zbigniew Herbert, czyli to byłoby 94 lata. Kończy się rok herbertowski, z tej okazji będziemy dzisiaj rozmawiali. Mhm. Wybrałem taką muzykę, która być może Państwa trochę zadziwi, ale mam nadzieję, że Tobie się będzie podobać i Herbertowi by się podobała. Hymn do muzy, starogrecka muzyka. Aha. Próba rekonstrukcji. Przepiękne. Bardzo się cieszę. No, ponieważ rozmawiamy o Herbercie, no to właśnie dlatego. Chociaż Herbert miał do muzyki bardzo skomplikowany stosunek. No właśnie mało jest wierszy o muzyce. Ale właśnie jest taki wiersz, to jest pan Kogito właściwie o muzyce, że nie ma wiary do muzyki, bo muzyka może się zastosować w różnych warunkach. To prawda, był bardzo podejrzliwy. Mhm. No jest jeden wspaniały wiersz o muzyce, tam jest mowa o muzyce konkretnej, która powstałaby być może z tej opowieści, z tej sceny. To jest Apollo i Marsjasz. Mhm. I to jest najważniejszy wiersz Herberta? Moim zdaniem tak. Wiem, że nacisk zawsze pada na wiersze pana Kogity z późniejszych okresów. Myślę, że z powodów politycznych po prostu. Ale dla mnie najważniejszy jest ten trochę wcześniejszy Herbert. Kiedyś jeszcze jakby kształtował i szukał, nadal szukał swój głos i mam nadzieję, że nikomu nie obrażam, jeśli powiem, że głos Herberta w Polsce jest na mój gust zbyt wąski teraz. Czyta się tylko pewne wiersze i czyta się je tylko w pewnych kontekstach i myślę, że bardzo ważne jest i dobrze byłoby w Polsce też wracać do wcześniejszego Herberta, bo on walczył po prostu z sytuacją po wojnie, z sytuacją, gdzie po prostu nie ma pewności o niczym i szukał właśnie w tym wierszu, między innymi, myślę, nowy początek dla poezji. Mhm. Już nie miał wiary do Apolona, ale jeszcze nie wiedział, co może poeta bez zasady harmonii w świecie. Jeśli brak harmonii, to z czego się buduje poezja? Ty pisałaś, wygłosiłaś wspaniałą mowę w trakcie obchodów co roku. Te urodziny Herberta mają bardzo uroczystą oprawę. I ty tam powiedziałaś w tej swojej mowie, że tłumaczenie Herberta to jest trochę tak, jakby podłączyć się do butli z tlenem. Tak. Mniej więcej tak to zrozumiałem. Zupełnie. Prawda? Tak. I co to znaczy dla ciebie? Co to znaczy? To znaczy, że to jest też związane z tym, że no, mieszkałam w Ameryce i że jest kultura poezji po prostu w Ameryce całkowicie inna. To jest jedno, że Herbert jako poeta ma taką ważną rolę w kulturze, w swojej kulturze i on pisze, mówi z taką powagą, bo wie, że go słucha ktoś. A w Ameryce poeta zawsze walczy z poczuciem, że po prostu nie ma kogo, który by chciał go przeczytać. Więc i z tego się wywodzi, że poeci amerykańscy po prostu wybrali drogę bardziej estetyczną, w sensie, że jest dużo w amerykańskiej poezji eksperymentów z formą, z językiem, jest dużo poezji lingwistycznej, bardzo mało kto pisze o moralnych roztarciach, codzienności po prostu. Mhm. Wiesz co, zacząłeś tłumaczyć Herberta. Pierwszy wiersz Herberta, który przetłumaczyłeś, właśnie to była proza poetycka, bo tak dowiedziałem się, o tym wspominasz, jest Ofiarowanie Ifigenii. Tak. I ten tekst sąsiaduje z Pogrzebem Młodego Wieloryba. Aha. Zupełnie nieznanym tekstem, właściwie zapomnianym. I jak przeczytałem to przypomniałem sobie Ofiarowanie Ifigenii, wróciłem do, nagle ten Pogrzeb Młodego Wieloryba rzucił mi się w oczy. Zacząłem to czytać i jestem absolutnie zachwycony takim Herbertem. To jest długi opis, taki trochę barokowy, barokizujący właśnie pogrzebu tego wieloryba i potem jest takie przesłanie. No bo ten wiersz poeta traktuje jakby to ten wstęp cały ogromny, jako rodzaj pokrowca. Mhm. A potem tak jest. Rzucę na ten pokrowiec początek poematu. O różowa góro słodkiego mięsa, żegnaj. O melonie przedwcześnie zerwane ze szklanej gałęzi oceanów. To jest przecudowne. Tak. I to jakbym nie wiedział, że to Herbert, to bym nie wiedział, że to Herbert. I teraz tak jak mówimy właśnie wszyscy o obligacjach moralnych poezji, o rozterkach i tak dalej, to mi bardzo żal takiego Herberta. Mhm. I zgadzam się z tobą, jak powiedziałeś, że właśnie ten Herbert sprzed pana Cogito to jest może najpiękniejszy. Prawda? Dla mnie tak. Myślę, że coś tracimy z panem Cogito, bo w tych wcześniejszych wierszach przynajmniej ja bardziej odczuwam głos samego Herberta, to jest niepewnego, młodego poety. A jak się pojawia pan Cogito, to oczywiście, że on może powiedzieć rzeczy, których Herbert by nie powiedział w swoim imieniu, ale pojawia się też nowy dystans po prostu do... To jest paradoks dla mnie, bo te wiersze pana Cogito są bardzo popularne, są bardzo dostępne jakby, ale dla mnie to jest jakby publiczny Herbert, po prostu mniej prywatny głos. Właśnie jak się głos. Do tej rozmowy przygotowałem, no to byłem przygotowany na twoje grzeczne spojrzenie, jak powiem, że może trochę żal, że on wymyślił tę personę pana Cogito. No ale widzę, że się zgadzamy. No i być może ten pan Cogito ukradł Herberta trochę, prawda? Ja nie wiem. Ja zawsze, trudno mi powiedzieć, bo nie wątpię, że on odczuwał potrzebę. On chciał stworzyć taką everymana. To jest... To było niewątpliwie bardzo ważne dla niego, ale pan Cogito da Herberta po prostu ucieczkę z pewnych... ja bardzo, bardzo lubię atmosferę tych wcześniejszych wierszy, gdzie on po prostu jest bardziej nagi, że on nie ma obrony ironii. I te wiersze, ja myślę, że to było strasznie trudno dla niego. Bo w tym okresie, gdzie zaczął publikować w latach 50., on był wyjątkiem zupełnie. Nikt wśród młodych poetów nie pisał jak on, nikt nie pisał o greckich bogach i tak dalej. Więc on narażał się na śmiech po prostu. I zawsze miał, on gdzieś tak mówi, że zawsze o nim, o Herbercie mówili jako konserwatyście. Ale w innym sensie on jest bardzo radykalny. On się buntował po prostu. I nadal jest dla mnie buntownikiem. Ja go, jak uczę, mam studentów, to ja go używam jako jakby devil's advocate. Adwokat diabła. Tak. Bo w wielu, czy prawie we wszystkim jest teraz politycznie niepoprawnym poetą. No ciekawe, może do tego wrócimy, ale najpierw chciałbym się właśnie o to zapytać. O to, jak ty czytasz te wiersze, jak rozmawiasz o tych wierszach ze studentami, ale także podobno, nie wiem, czy to jest prawda, no, tak mówisz, czytałaś je uchodźcom w Grecji. Czytałam z nimi. Z nimi, to lepiej. Tak. Albo na przykład w domach poprawczych w San Francisco. Albo jeszcze w różnych takich miejscach, nie oczekiwalibyśmy takiego akurat miejsca i takiej lektury. No i co wtedy? Co ci ludzie mówią, jak tego Herberta czytają, odczytują? No po pierwsze, to jest inna poezja. Myślę, że to są różne oczywiście sytuacje z młodymi ludźmi, którzy popełnili różne przestępstwa. To nie są czytelnicy poezji w ogóle. No właśnie, dlatego to pytam. Nie miałam, tak. Ale to, co znają, to z muzyki. A Herbert jest akurat takim poetą, który może przemawiać do nich. To jest on nie mówi z mównicy, on jest na tym samym poziomie z czytelnikiem, więc oni nie czują się jakby zmanipulowani, czy oni nie mają, spotkając się z wierszami Herberta, nie mają poczucia, że muszą się pokazać. Po prostu mają bezpośredni kontakt z tekstem i to są teksty, większość wierszy Herberta. Wszyscy mogą go czytać po prostu. I to jest bardzo prosta zasada, ale bardzo rzadkie. Ale jak tam jest o bogach, jak jest o Marsjaszu, o Ifigenii, to oni coś z tego rozumieją? Czy ten płaszcz, w który są ubrane wiersze Herberta, to potrafią go zdjąć? No może nie wiedzą o wojnie trojańskiej, nie wiedzą, kto to Ifigenia, ale jak się czyta ten tekst, to widzą, że ofiarą jest młoda dziewczyna i że te stosunki różnych, to jest ojca, chóru i tak dalej, do ofiary, to wszyscy mogą rozumieć. Na przykład ta młodzież, wszyscy mają doświadczenie na przykład śmierci rówieśnika na ulicach, bo jest tyle broni na ulicach amerykańskich miast. Więc pojęcie ofiary to jest bardzo żywe pojęcie dla nich i Herbert im pomaga rozumieć dystans na przykład stosunków do śmierci, do śmierci w młodości kogoś po prostu prawie bez sensu. A kto innym może tak w poezji przez wiersz o takich rzeczach mówić? Nikt, bo ta młodzież spotyka się tylko z psychologią, z zawodową, z językiem psychologii. A język Herbert jest po prostu ludzki. Nie jest teoretyczny, jest bardzo konkretny. Kiedyś rozmawiałem z ambasadorem, to wtedy był ambasadorem Izraela w Polsce, to był Shevach Weiss. Zapytałem go o najważniejsze dla niego słowo i bardzo mnie zaskoczył, bo powiedział, że takim słowem jest nie. Ponieważ w imieniu tak ludzie zrobili różne straszne rzeczy. W imieniu nie też zrobili, ale mniej. Więc ważne jest, żeby umieć powiedzieć nie. Teraz może wróćmy do tego wątku, który ty zaproponowałaś, mówiąc o Herbercie jako buntowniku. Jest jego wspaniały wiersz o Longobardach, który się kończy taką frazą, co wiersz jest po polsku, a ten ostatni wers jest po angielsku, tak. Nothing, czyli nothing, nic, nothing. Nicość, prawda, tak. Powtórzane. No to co dla Herberta, przeciwko czemu on był buntownikiem? Co to znaczy dla niego, czemu mówił nie? Głównie systemowi, wszelkiemu systemowi. Wszelkiemu systemowi? Był anarchistą właściwie, wygląda na to. Nie, bo anarchista w pewnym sensie ma swój system. Myślę, że to jest kwestia wolności dla Herberta, że system jest potrzebny do tego, żeby kontrolować ludzi, a ludzie potrzebują według Herberta prawa, kompletna wolność nie jest dobra dla człowieka, ale reguły są ważne, nie system. System jest jakby śmiercią żywego towarzystwa. Społeczeństwa. Tak. Obywatelem jakiej polis był Herbert? Kiedyś też miałem zaszczyt rozmawiać z panią Katarzyną Herbert, z panią Czajkowską. Wyszedł taki zbiór wierszy, listów, korespondencja z Czajkowskimi, z przyjaciółmi Herberta. No i wtedy trochę pozwoliłem sobie na taki żart, mówiąc, że właściwie mnie się wydaje, że Herbert to był bardziej obywatelem Aten niż Polski. No to się panie na mnie żachnęły. Ale właśnie coś w tym chyba jest, prawda? Jak on sobie wyobrażał społeczeństwo, polis? No bo nie bez powodu tyle wierszy jest osadzonych w antyku. Jeśli dobrze pamiętam, to Herbert gdzieś mówi, czy pisze, że polis jest po to, żeby stworzyć przestrzeń dla ludzkich przedsiębiorstw. Przedsięwzięć. Po prostu. Rozumiem. Sam mam problem. Przedsięwzięć. To chyba będzie najbliżej. Więc myślę, że on naprawdę wierzył w tym, że jest kosmopolita, to ma różne skojarzenia. No także negatywne, tak. Tak. W Polsce bardzo niestety. ale pamiętam, że w liście do Elzenberga mówi o tym, że jak zamieszka Herbert w Warszawie w roku 51, że on znajduje tam na Uniwersytecie Warszawskim taki kosmopolityzm powierzchowny, wiara w uniwersaliach, ale nie w tych prawdziwych. Więc nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo ważne wspomnieć, że Herbert dużo podróżował, ale zawsze wrócił do Polski, więc to było, jeśli by chciał, to mógłby zostać w Ameryce albo we Francji, albo w Niemczech, ale dla mnie to jest wzruszające, że on szukał jakby uniwersalny sposób życia, ale i chciał wrócić z wszystkim, co znalazł i dać Polakom w esejach, w wierszach tą wiedzę, które zdobył na zagranicy. A czy tam, teraz może wróćmy do tej jego postawy politycznej i do tego, jak sobie Herberta wyrywamy, no bo to prawda? Tak. No on jednak zajmował bardzo radykalne, czasami bardzo mocne miał poglądy i wypowiedzi, niezwykle mocne. I właśnie, co z tego zostało właściwie, twoim zdaniem? Czy to jest coś takiego, co w ogóle odeszło, czy to też jest ważne? Ta jego postawa polityczna, obywatelska. To jest poglądy, które wyrażał w tych późnych wywiadach i tak dalej. Tak. No nie jestem specjalistką od polskiej polityki, ale mi się zdaje, że to wszystko mija po prostu, że poziom wiedzy, poziom emocji, poziom duchowości w wierszach i w esejach Herberta jest o wiele wyższy niż w tych późnych wywiadach. Po prostu się odczuwa, że on ma takie nastroje. Oczywiście bardzo poważnie rozmyślał o tym, jak Polska wyjdzie z tego kresu komunizmu, jak to zrobić porządnie, żeby nie było... Dla Herberta prawdziwa sprawiedliwość to wymagała pełną świadomość przeszłości, więc, ale w tym samym czasie on chyba wiedział, że żeby społeczeństwo poszło dalej po prostu, czasem musimy zapomnieć, nie możemy po prostu teraz rozprawić się ze wszystkim w przeszłości. To jest sposób na paraliza społeczeństwa. Paraliż. Więc jak ja czytam te późniejsze wywiady, to myślę, że Herbert z jednej strony czuł, że jego czas już prawie przeszedł, że on miał swoją wielką walkę i może w tej nowej Polsce nie znalazł dla siebie miejsca. I z tej frustracji może miał potrzebę się wypowiadać bardzo, bardzo radykalnie i zawsze pod prąd, tak? Więc jak już panowała Gazeta Wyborcza, to Herbert akurat musiał być krytyczny wobec gazety. To jest po prostu jego natura, że... No dobrze, a jeszcze chcę cię zapytać o taką rzecz. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co jest z Herbertem dzisiaj, z jego przesłaniem. W Polsce, w Ameryce, na tych urodzinach herbertowskich ty wygłosiłaś wspaniałą mowę i inną wspaniałą mowę wygłosił Kucyi. I on tam coś takiego powiedział. Z wielkim zaciekawieniem czytałem to, co on powiedział. Mianowicie powiedział coś takiego, tak to zrozumiałem w każdym razie, że potwór pana Cogito był jasno określony kiedyś, zresztą cytuję teraz, odnoszę się tak samo jak Kucyi do wiersza znanego, potwór pana Cogito, że on był jasno określony w czasach totalitaryzmu w wieku XX. To była straszliwa opresja, czy straszliwa opresja, ale wiadomo było, jak to jest. Tak. No ale dzisiaj on jest nieokreślony. Zresztą Herbert to przyznaje. Ten wiersz jest jednym z chyba z najważniejszych wierszy Herberta, jeśli chodzi o przesłanie dzisiaj. Tak mi się też wydaje. Myślę, że Kucyi to bardzo trafnie odczytał. Bo on nie ma formy. I on mówi tak, no kiedyś było niewolnictwo i Herbert mógł powiedzieć co to znaczy być niewolnikiem i dlaczego nie zgadza się na to, aby tak było. A teraz zamiast niewolnictwa mamy takie miększe formy, podległości, prawda? I on tutaj wprost mówi, że to jest postkapitalizm, jakkolwiek to nazwiemy, to co dzisiaj jest. I teraz pytanie, bo według Kucyiego to właśnie Herbert... Jego poezja jest bezradna wobec tego. Zresztą tak jak mamy tutaj w wierszu Potwór pana Cogito, że on się wymyka, że to już się nie jest bezbronny. Ta ironia też tak daleko nie sięga. Czy ty się z tym zgadzasz, z taką diagnozą? Nie jestem pewna. Ja właśnie tam siedziałam i słuchałam, chociaż już przeczytałam ten esej po angielsku. Nadal nie wiem, czy się zgadzam, czy nie. Bo myślę, że są elementy w wizji Herberta, które jak najbardziej się pasują do naszej sytuacji. To znaczy, co to takiego jest? Bo tirania ma różne formy po prostu. I myślę, że może język Herberta, on nie miał nowego... słownictwo dla nowego społeczeństwa polskiego, ale te zasady jego sformułowania esencji tyranii nadal są bardzo celne. To jest on mógł poznać właśnie dlatego teraz w Ameryce Herbert jest ponownie aktualny. Bo tyrania może się bardzo dobrze związać z kapitalizmem. To jest, mamy taki okres, kiedy kapitalizm po prostu dopuszcza do władzy tyranów ironicznych, którzy patrzą na siebie jak na ofiar. I myślę, że Herbert w różnych... Jest taki... to jest proza poetycka chyba o rosyjskich cesarzach. Aha, przepraszam, tak. Niestety nie pamiętam, nie mogę cytować wiersza, ale to jakby już w tych tekstach jego jest możliwość, jest jego świadomość możliwości właśnie takiej kombinacji, że tyrania nie zawsze wygląda jak Stalin czy jak Hitler. Ma czasem bardzo przyjemną twarz i jest atrakcyjna, więc... Czy to jest bajka ruska może? Chyba tak. Postarzał się car ojczulek, postarzał, już nawet gołąbka własnymi rękami nie mógł zadusić. To jest to? Tak. Siedział na tronie złoty zimny, tylko broda mu rosła do podłogi i niżej. No taki miły staruszek. No. No tak. No dobrze, ale wiesz co, jeszcze, może wróćmy do tych longobardów i do tego ostatniego wersu, tam jest nothing, nothing, nothing. I ty, czy to nie jest tak, że to jest jakoś może ważny wiersz również dzisiaj z punktu widzenia relacji krytyki Herberta postmodernizmu, gdzie właściwie nie wiadomo, czego się trzyma, że to wszystko są ruchome piaski. To jest właśnie ta nicość, prawda? Tak. I on bardzo wyraźnie mówi o barbarzyńcach wtedy. No to pewnie, jak myśmy to czytali, jak to czytali nasi rodzice, no to wiedzieli, że to są tacy barbarzyńcy tam z tamtych miejsc i z tamtych czasów. Ale być może właśnie to też jest dzisiaj bardzo aktualne, że jednak jest coś innego niż nic. Prawda? I to jest przesłanie Herberta może dzisiaj jakoś istotne. Jak myślisz? Bardzo ładnie powiedziałeś. Po prostu nic się dodać, zgadzam. Nic dodać, nie, nic mogę, nie mogę nic dodać do tego. Aha, bardzo mi miło. Naszym gościem jest Alisa Wales, poetka i tłumaczka Zbigniewa Herberta. To w takim razie teraz wróćmy do Apollona i Marsjasza, do tego wiersza, który ty uważasz za jeden z najważniejszych wierszy wręcz XX wieku. I jak redagowałaś wybór Herberta, napisałaś taki tekst, że no, redaktor nie powinien właściwie nic zmieniać w przekładach, które już istnieją, ale w tym wypadku zmieniłam. To jest przekład Miłosza i Scotta. I tam jest... oni napisali A, jak tak krzyczy Marsjasz, a ty zostawiłaś tak jak u Herberta A. I dlaczego to jest takie ważne, że tutaj akurat zdecydowałaś się na taką zmianę? Co to znaczy to A w tym wierszu, więc, w tym krzyku Marsjasza? Dla mnie jest ważne w tym wierszu, że wiersz jest zbudowany wokół tego krzyku Marsjasza, ale krzyk nie słyszy się w wierszu. Ja myślę, że to się wiąże z koncepcją Apollona. On jest jakby głuchy na ból Marsjasza. Więc dla niego ten krzyk to jest po prostu samogłoska. To jest bez emocji. To nie jest ludzki krzyk, tylko to jest właśnie abstrakcja. Tak. Bo jeśli by Herbert chciał, żeby ten... krzyk był głośniejszy w wierszu, to on by napisał a. Ale jest i po prostu fakt, że w angielskim języku, jak się wymawia, to jest nazwy, litery, to brzmi jak ej. No właśnie. I wiem, że z tego powodu Miłosz ze Scottem postanowili właśnie napisać a, bo wtedy i po angielsku wymawiasz to a, to jasne, że to jest ten dźwięk. Nie wiem, czy mam rację, po prostu myślałam, że to jest dziwny wybór dla mnie, że Miłosz zrobił taką wielką zmianę, bo Miłosz tłumaczył bardzo, nie powiedziałabym skromnie, ale nie narzucił się w tłumaczeniach, bo jak poeta tłumaczy, to czasem się bardziej odczuwa poeta tłumacz niż poeta oryginału. Ale ten wiersz jest taki bogaty i skomplikowany, że myślę, że dobrze mieć różne tłumaczenia. To jest, jestem głęboko przekonana, że mnóstwo tłumaczeń to pomaga poecie, pomaga czytelnikowi też rozumieć poetę w szerszym sensie. Dlatego o tym zapytałem cię, to A lub A, o ten krzyk lub abstrakcję krzyku, żeby może porozmawiać chwilę o Herbercie i jego relacjach z bogami. Prawda, o metafizyce Herberta. Bo tutaj jest chyba bardzo wiele tajemnic i takich dwuznaczności, a może nawet wieloznaczności. Jakie on miał relacje z bogami? No, ja czytam Herberta jako poety szukającego Boga. I rozumiem, że greccy bogowie byli dla niego bardzo atrakcyjni, bo byli bardziej ludzkie po prostu. Greccy bogowie się kochają, robią świństwa. Więc w pewnym sensie to są bogowie stworzeni dla Herberta. Bo on naprawdę sądził, że taki abstrakcyjny Bóg jest zbyt trudny dla ludzi, dla większości ludzi, żeby żyć z takim wymagającym Bogiem osobistym. Może czasem sugeruję w wierszach, że to pokręca wszystko w ludzkiej, w cywilizacji, bo to nie jest naturalne dla ludzi. To jest pewna forma tyranii też. Boga judaistycznego, chrześcijańskiego, którego nie można dotykać. I dla mnie najbardziej wzruszające prozy poetyckie jest ich chyba dwa czy trzy. Są o świętym Tomaszu. Myślę, że to jest święty, z którym Herbert miał największą sympatię. Święty, który musiał dotykać rany, bo inaczej nie wierzył. Oczywiście trudno krótko mówić o stosunku Herberta do bogów, bo ten temat w jego twórczości jest taki bogaty, ale ja się nie zgadzam z Johnem Coetzeem w sensie, że on w eseju czy w mowie twierdził, że nie ma chrześcijańskiego Boga w twórczości Herberta w ogóle. Myślę, że to nie jest prawda. Jest taki wspaniały wiersz, pan Cogito rozmyśla o odkupieniu? Tak. Dla mnie to jest bardzo ważny wiersz Herberta. Bo w pewnym sensie on tam jest dużo, formalnie to jest wiersz przeciwko, to jest nie powinien przysyłać syna. On no tak, jest, to jest bluźnierstwo właściwie, tak, prawda? Tak, ale w tym samym czasie ten wiersz jest dla mnie najbardziej religijny wiersz Herberta. To jest odczucie tego, to od razu prawie do tej idei, że Bóg mógłby poświęcać swojego syna, paradoksalnie da czytelnikowi bardziej intymne poczucie opowieści o Chrystusa. Ja mówię jako człowiek, który nie miałam po prostu religijnego wychowania. Dzieciństwa. Ale Herbert jest tak na zachodzie, często mówi się o chrześcijaństwu bardzo pobłażliwie, zwłaszcza w środowiskach intelektualnych. I to jest dla mnie w takich zajęciach, które prowadzam czasem o poezji, jest to dla mnie bardzo ciekawe, że Herbert również, to nie tylko Herbert, ale polska poezja w ogóle, stwarza intelektualną atmosferę, w której nagle można rozmawiać o religii inteligentnie. Chociaż znamy jego wiersz, jeden z najwybitniejszych wierszy Herberta, moim zdaniem, to znaczy Uwrót Doliny. Mhm. Jest o zbawieniu, prawda, jak ono miałoby wyglądać, to właściwie mamy tam do czynienia z takim miękkim totalitaryzmem. Tak. Jeśli miękkie jest właściwie słowo, nawet może i nie miękkim, prawda, to dla niego to też była jednak opresja. To było jakieś zagrożenie. Ale myślę, że główna część biblijnej narracji dla Herberta był, to jest wszystko do krzyża. I myślę, że on był najbardziej sceptyczny, jeśli dotyczy wszystko, co ma się stać po ukrzyżowaniu. Ten wiersz o odkupieniu się wiąże też z wcześniejszymi wierszami o zwierzętach. Jest taki wiersz: naprzód idzie pies. Są różne wiersze, gdzie on bardzo starannie rozpracowuje kwestie ofiar w ogóle. Dlaczego ludzie muszą zaofiarować zwierząt? I co się dzieje w tym? To jest, myślę, że Herbert w pewnym sensie był antymetafizyczny, w sensie, że on chciał mieć opowieść o ofiarze bez obietnicach. To jest najważniejsza rzecz, to sama ofiara i to jest największa tajemnica też. A co będzie potem, on nie wie i chyba nie chce wiedzieć. A powiedz jeszcze jedno, chcę jeszcze nawiązać do twojej mowy. herbertowskiej na urodzinach. Tam powiedziałaś o tym coś mniej więcej takiego, nie mam tego zapisanego dokładnie, ale że właściwie ta jego wyobraźnia, która jest taka surowa, właśnie ona wtedy, no w tych czasach totalitaryzmów, ona była, ona się im przeciwstawiała i była bardzo mocnym znakiem nie, ale teraz też jest bardzo ważna i to bardzo ciekawy kierunek myślenia zaproponowałeś, bo powiedziałeś, że to jest, ona może ocalić świat, no może ja teraz przesadziłem, ale może i nie. I że ona pokazuje, no nawiązując do twoich słów o zwierzętach u Herberta, że ona pokazuje to, że właściwie Ziemia jest jednością, jest delikatnością, życie jest jednością i jest, no właśnie, jest delikatne i że to jest ostrzeżenie przeciwko temu, co my robimy. Ja trochę to rozwijam, przepraszam, bo jak mówię, nie mam tych słów napisanych. Właśnie o tym myślałam, tak. I że to jest, i że Herbert mówi o godności takich bytów jak kamyk, jak, nie wiem, sekwoja, jak dąb, prawda? To jest bardzo ciekawy kierunek. Nie wiem, czy Herbert by się z tym zgodził, ale to otwiera jakieś zupełnie inne spojrzenie na Herberta. Prawda? Ale myślę, że nie ma nic nowego w tym sensie, że w wierszu kamyk, on jakby daje kamyk jako przykład moralności po prostu. I myślę, że ja nie mówię w języku politycznym, to jest ochronę środowiska, to jest oczywiście pewien poziom tego myślenia, ale to, co Herbert robi, to nie wiem, czy mi się uda sformułować to po polsku, bo mam swoje ograniczenia, ale... Każdy ma, jak my wszyscy. No spróbuj, zobaczymy. Jedyne, co może nas ocalić, jeśli dobrze czytam Herberta, to szacunek dla realności. I ponieważ mamy wyobraźnię, czasem, czy prawie zawsze, trudno nam dzielić to, co realne, od tego, co chcemy. A właśnie dlatego musimy być surowi ze swoją wyobraźnią, bo to może służyć do bohaterstwa oczywiście, zdążenia do wielkości i tak dalej, ale Herbert się odnosi do tego bardzo sceptycznie, bo on wie, dokąd to może wieść. Więc spotykając się z przedmiotem po prostu, my czujemy swoje granice, granice swojego ciała, i to nas broni od zuchwalstwa. I myślę, że to jest bardzo ważny dla mnie wątek w Herbercie. Znowu, trudno to pojąć bardzo krótko, ale to, co mówił John Cutsey o tym, że Herbert jest wierny człowiekowi, to też jest ważne. Ale przedmiot jako nauczanie po prostu... trwałości. To jest dla mnie bardzo ważne w jego poezji. Tak, w tym jest wielka pokora, prawda? Tak, tak. Myślimy, że tak Herberta jakoś się nie czyta. Może warto by było tak na niego popatrzeć i poczytać właśnie. Mówi się o nim jako duchowym przywódcy, czyta się go jako sposób polityczny, a właśnie tak jakoś mniej się czyta. Może to jest najciekawsze dzisiaj u Herberta. Właśnie, dla mnie tak. Prawda? I może nawet ekolodzy by tu jednak coś znaleźli dla siebie. Może to jest taki przekaz w duchu ekologii głębokiej. No może nie ekologii rozumianej politycznie, ale właśnie takiej ekologii. No dobrze, ale powiedz jeszcze... kiedy przeczytamy twoje wiersze? Bo znamy ich bardzo niewiele po polsku. Ja tłumaczone wiem. Przez Renatę Gorczyńską w zeszytach literackich. Zresztą myślę, że jakoś widać, że ten Herbert jest też mistrzem tych wierszy. Jest, tak. Prawda? Nie tylko Herbert, ale i inni polscy poeci. Po prostu polska poezja jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że w końcu będzie książka moja po polsku, bo Renata to jest wielki zaszczyt dla mnie, że Renata Gorczyńska tyle moich wierszy przetłumaczyła. ale mam, ja po prostu nie mam pewności, że dla mnie to byłoby marzeniem zaistnieć w Polsce jako poetka, ale na razie się cieszę, że mogę tłumaczyć wspaniałą polską poezję, bo mogłabym to zrobić bez końca, do końca życia. Jest tyle nieznanego na Zachodzie, co ja bym chciała przetłumaczyć. I jest cała generacja, jest pokolenia tłumaczy, czasem tłumaczy poetów w Ameryce, którzy chcą wyjść trochę z kanonu Miłosza polskiej poezji i pokazać po angielsku poetów innego rodzaju, może poetów, których nie lubił właśnie Czesław Miłosz, ale którzy są bardzo ważni. Na przykład? Na przykład Miron Białoszewski, który jest szalenie trudny dla tłumacza, ale pracuje teraz razem z tłumaczką Claire Kawno nad zbiorem Białoszewskiego właśnie. Jak to zrobić? To jest, ja wiem, czy to jest wykonane. W pewnym sensie beznadziejnie, ale bardzo zabawne. spróbować to, co możemy. Oczywiście, że jest dużo wierszy zupełnie nie przetłumaczalnych, ale ważne ważne spróbować, mhm. bo ważne pokazać, że są różne ścieżki w polskiej poezji, że nie zawsze, że nie istnieje jednego kanonu, jest ogromna różnorodność. Tłumaczyłaś jeszcze Krynickiego. Mhm. Teraz Ginczankę także, prawda? Tak, Wata. Pracuję nad Ginczanką. Aha. Tak. No a czy teraz jeszcze, czy coś tak, no, rozumiem, że są różne drogi i jest różnorodność, ale czy polska poezja ma coś wspólnego w sobie? Czy coś, coś takiego jest? Jak na przykład się słucha polskiej muzyki, jazzu. Mhm. No to bardzo to jest dziwne, ale widać, że to są polscy, słychać, że to są mhm. polscy muzycy, prawda? Nie wiadomo czemu, nie wiem, czy istnieje jakieś pewnie fachowe muzykologiczne badania i analizy, dlaczego to jest polskie, od razu słychać. Mhm. Znaczy bardzo często. A co jest w polskiej poezji takiego, że czy jest coś takiego, czy jest jakaś cecha, która ją wyróżnia, łączy te różne nurty? Ironia po prostu. Istnieje taka polska ironia. I nawet widzę to w młodych poetach w Polsce, kiedy chcą być jak amerykańscy poeci, naśladują amerykańską poezję i wtedy mają swoją polską ironię, nawet nie chcąc. Nie wiem, to musi być trudne dla polskich poetów się wyzwolić w pewnym sensie z tego, z tej kultury. Ale może nie trzeba. Po prostu dla mnie ciekawe jest teraz, że polscy poeci inaczej robią podróże niż to zrobił Herbert. To jest mniej podróżują do Włoch czy do Francji. Po prostu piszą i o Ameryce. To jest szalenie ciekawe dla nas, że tak powiem, czytać jak widzi Amerykę polski poeta. Bo jak się czyta Herbert o Ameryce, to jest jednak tam widać jego ograniczenia. To jest, on nie bardzo, moim zdaniem, czy wydaje mi się, nie bardzo przepada on za Amerykę po prostu. No, czytając wiersze, to też mi się tak wydaje. Tak. I rozumiem, ale... teraz jest po prostu inne pokolenie, które chce poznać prawdziwą Amerykę i zrozumieć więcej. Więc jest teraz możliwość bardzo ciekawej wymiany względów po prostu. A jeszcze jedna rzecz na koniec. Mówiłaś o ironii. No i też jest ironia herbertowska. Ale jednak, czy to nie jest tak, że ironia, no to jest broń słabych, prawda? Ale też czasami ona bywa lipą po prostu, że to jest coś takiego... To jest łatwizna. Mhm. I myślę, że w największych wierszach Herbert wychodzi poza ironię. I tak jak ty powiedziałeś w swojej mowie, że staje nagi, staje otwarty. Mhm. I właśnie, no może powiedz o tym, o tej nagości jeszcze ale, na koniec. Ale jednak musi przejść przez ironię, żeby być prawdziwie nagi. bo jest inny sposób na nagość. Jest dużo w amerykańskiej poezji wierszy bardzo ścierych. To jest, nie wątpisz, że poeta naprawdę tak widzi świat. Ale to nie daje to, co daje Herbert. To jest w pewnym sensie jego zasługa, że on używa ironię w celach szczerości. To jest cała sztuka i myślę, że właśnie to możemy się nauczyć u niego. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Alisa Wales była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ewie Reder, dziękuję Dycie Kocębie. Do usłyszenia. Dariusz Bukarski. Autopromocja Polskiego Radia. Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. To była pierwsza wygrana bitwa w II wojnie światowej. Pierwsza wygrana. Posłuchaj unikatowych wspomnień polskich lotników, uczestników bitwy o Anglię. My Polacy to nigdy nie rejterowaliśmy przed nawet największą ilością samolotów w Europie. Czarne krzyże, jak się widziało. Człowiek chciał odwetu. Tylko u nas archiwalne nagrania, multimedia i animacje. Poznaj losy garstki bohaterów, którzy zmienili bieg wojny. Odwiedź stronę Bitwa o Anglię, polskieradio24.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.